Book 2 13 13 13 Al-anshita wa al-a'mal Zajęcia Zajęcia Mada ta'mal Marta? Co robi Marta? Co robi Marta? Ja tashtaghil fi al-maktab. Ona pracuje w biurze. Ona pracuje w biurze. Ja tashtaghil ala al-computer. Ona pracuje na komputerze. Ona pracuje na komputerze. Ejna Marta? Gdzie jest Marta? Gdzie jest Marta? Fi el cinema. W kinie. W kinie. Ja tushahid filmen. Ona ogląda film. Ona ogląda film. Mada ya'mal Peter? Co robi Peter? Co robi Peter? Huwa yadrus fi el jami'a. On studiuje na uniwersytecie. On studiuje na uniwersytecie. Huwa yadrus lughat. On studiuje języki. On studiuje języki. Ejna Peter? Gdzie jest Peter? Gdzie jest Peter? Fi al-maqha. W kawiarni. W kawiarni. Huwa yashrab qahwa. On pije kawę. On pije kawę. Ila ayn yuhibbun an yadhhabu? Dokąd lubią chodzić? Dokąd lubią chodzić? Ila al-hafla al-musiqiyya. Na koncert. Na koncert. يحبون سماع الموسيقى. Oni lubią słuchać muzyki. Oni lubią słuchać muzyki. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Dokąd nie lubią chodzić? Dokąd nie lubią chodzić? إلى الديسكو. Na dyskotekę. Na dyskotekę. Hum la yuhibbun ar-raqs. Oni nie lubią tańczyć. Oni nie lubią tańczyć.